हस सकते हैं, बस इनसे पूछ देखो। अहम अशद्द खल्कन अम मन खलकना, क्या इनकी पैदाइश ज्यादा मुश्किल काम है या उन चीजों की जो हमने पैदा कर रखी हैं? क्या पैदा किया अल्लाह ने? कल परसों से जिन गैलेक्सीज और सितारों और सैयारों पर बातें हो रही हैं, वो सारी जहन में ले आए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या इनको पैदा करना ज्यादा मुश्किल काम है या वो चीजें जो हमने अपने पास पैदा कर रखी? एक सूरज को ही आप देखे, जमीन से 3 लाख गुना बड़ा, जिसमें हर वक्त आग के तूफान उठे हुए, इंतहाई जहरीली जैसे। जमीन का साइज कितना है? हम सब ने सारी जमीन नहीं देखी, यहाँ से घर जाते हुए भी फासला खत्म नहीं होने को आता। तो मुल्क एक हिस्से से दूसरे को जाए बाजू का दिनों लगते हैं, जमीन के एक हिस्से से दूसरे को जाए बाज़ोकत महीनों लगते हैं। एक जमीन जितनी बड़ी है, इससे 3 लाख गुना बड़ी जगह, और वो भी आग से भरी हुई, और वो भी एक नहीं लाखों। हमें तो एक नजर आता है ना सूरज। फरमाया, तुम क्या समझते हो तुम्हें दोबारा पैदा नहीं किया जा सकेगा? भला कैसे नहीं? हमने जो जमीन और बेशुमार अजरामे फलकी और बड़े बड़े फरिश्ते, एक जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उनके 600 पर थे, एक इंसान के तो दो हाथ है ना। फरिश्ते जिनके बारे में सूरत फातिर में आप पढ़ चुके हैं कि जिनके दो दो तीन चार पर हैं और इससे ज्यादा भी, और इसी तरह और बहुत सी चीजें जिनको आज तक हम जानते भी नहीं हैं, जो अपनी तखलीक के एतबार से इंतहाई अनोखी हैं। फरमाया, इनसे जरा पूछो तो, अहम अशद्दु खल्कन, इनकी पैदाइश ज्यादा मुश्किल काम है, अमन खलकना, या उन चीजों की जो हमने पैदा की? इन्ना खलकनाहुम मिन तीन लाजिब, बेशक हमने इनको चिपकती हुई मिट्टी से पैदा किया। लाजिब, चिमटने वाला, चिपकने वाला, लेसदार, जम जाने वाला, जैसे कीचड़ होता ना। फरमाया, इंसान की पैदाइश तो कुछ भी मुश्किल काम नहीं, हमने उसको चिपकने वाली मिट्टी से पैदा किया है। और जमीन पर मिट्टी तो बहुत मिकदार में है, अगर देखा जाए इंसान के जिस्म को तजिया करके, तो इंसान जिन मादों से बना है वो जमीन में कसीर तादाद में मौजूद है, मसलन पानी, कैल्शियम, लोहा, सोडियम और बहुत सी चीजें। तो इनकी क्या कमी हो गई? पहले अगर ये सारी चीजें जोड़ के इंसान बना लिया गया था, तो अभी भी ये बहुत कुछ जमीन में फैला हुआ है, कहीं नहीं गया, वही है, दोबारा बना सकते हैं। और यहाँ पर तीन लाजिब का जिक्र खास तौर पर क्यों किया गया? उन स्टेजेस को जाहिर करना मकसूद है जो तखलीक की इब्तिदा में इंसान पर गुजरी। यानी हमें इन्हें बनाने के लिए कोई बहुत बड़े साजो सामान की जरूरत नहीं कि वो पहले था और वो खत्म हो गया और अब कहाँ से आए दोबारा के इन्हें बनाया जा सके। नहीं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं, जिससे ये बने हैं वो सब कुछ मौजूद है हमारे पास। तो अगर हमने पहली दफा उन चीजों से, उन अज्जा से इंसान को बना लिया, तो अब बनाना भला क्यों मुश्किल है? बल आजिबता, बल्कि तुम हैरान हो, वो यस्खरून, और वो मजाक उड़ा रहे हैं। इमेजिन करें, एक शख्स लोगों की हमाकत पर, लोगों के नॉनसेंस रवैये पर हैरत से देख रहा है और वो आगे से हंस रहे हैं। कितनी हमाकत का सीन नजर आता है ना। तुम दोबारा जी उठने का इनकार कर रहे हो, कितनी हैरत की बात है। जिस रब ने इतनी बड़ी जमीन और आसमान बना दिया, वो तुम्हें नहीं बना सकेगा? मट्टी से तुम बने हो, मट्टी अभी भी मौजूद है, फिर नहीं बन सकते? और वो हंस रहे हैं आगे से। यानी इतने वाजे दलायल के बावजूद ना मानने की कोई वजह समझ नहीं आती। इसी वजह से आप हैरान हो रहे थे, आप ताज्जुब का शिकार, फिर क्यों नहीं मान जाते? बल अजीब सा। और इन अहमकों का हाल क्या है? मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। और जब रवैया ये है कि अकल की बात, दलील की बात, मिसाल से बात समझाई हुई समझने की बजाय उस पर हंसा जाए, तो जो शख्स इस किस्म की हमाकत का सबूत दे, उसका फिर हाल क्या होगा? उसको कोई बात समझ नहीं आ सकती, क्योंकि बात समझने के लिए तवज्जो चाहिए होती है, संजीदा रवैये की जरूरत होती है। और ये नॉन सीरियस एटीट्यूड इख्तियार किए हुए, यस्खरून, तमस्खर कर रहे हैं। इसीलिए वो इजा ज़ुक्किरू ला यस्कुरून, जब उनको नसीहत की जाती है, समझाया जाता है, वो समझते ही नहीं। अब इनके ना समझने की वजह समझ में आई? आप जो जो हम अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों को पढ़ते हैं, समझते हैं, कहते हैं कि आखिर इनकी अकल को क्या हो गया, इतने खुले खुले दलाइल, अब सूरज जैसी चीज किस आंख से ओझल है? क्या नजर नहीं आता हमको? क्या उसकी वुस्सत, उसकी गर्मी, उसकी शिद्दत, उसके बारे में कैसी कैसी तहकीकात हो चुकी है इंसान को? क्यों नहीं सोचता कि ये सब कुछ खुद नहीं हो रहा? ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों को जब अल्लाह ताला के वजूद पर बात की जाती है, कयामत के आने पर बात की जाती है, तो वो हंसना शुरू कर देते हैं, तुम्हारा तो दिमाग चल गया है और तुम तो मौलवी बन रहे हो और तुम तो दीवाने हो गए हो और तो अब तुम्हें कोई बात ही नहीं आती, हर वक्त तुम्हारे दिमाग पर यही चीज सवार है। आप इनके इनकार से ताज्जुब कर रहे हैं, ये हंस रहे हैं, इसीलिए बात यह है कि जब इनको समझाया जाता है तो समझते ही नहीं। वो इधर ज़ुक्किरू ला यज़्कुरून, क्योंकि वो मेंटल लेवल जो है वो फर्क हो गया ना, रवैये का फर्क हो गया। और इस चीज का अंदाजा हो सकता है आपको अपनी अमली जिंदगी में कभी हुआ हो, अमूमन बच्चों के साथ होता है ना, बच्चे ना समझ होते हैं, आप उनको कोई संजीदा बात कहते हो आगे से हंसना शुरू कर देते हैं, ना समझ लोगों का रवैया होता है ना। और जब वो हंसने पे आ जाते हैं, मजाक उड़ाने पे किसी बात के आ जाते हैं, तो आप जितनी मर्जी दलीलें लाएं वो हर दलील से कोई हुज्जत निकाल लेंगे और हंसते ही चले जाएंगे और समझेंगे कुछ नहीं। की रूला या कुरून, कोई नसीहत पर कारगर नहीं होती, हर बात हवा में उड़ा दी जाती है, कोई दलील उनको समझ नहीं आती। वह इजारायतन यून, फिर उनकी गैर संजीदगी बढ़ती चली जाती, इंक्रीज होती चली जाती है, हत्ता के जबानी दलाइल के बाद जब अमली मौजजा या निशानी भी दिखाई जाती है तो उस पर भी हंसते हैं, उसका भी मजाक उड़ाते हैं। तो जिस शख्स ने ठान रखी हो मजाक उड़ाने की, उसको ना तो फिर कोई नसीहत असर करती है, ना कोई दलील असर करती है, ना कोई मौजजा असर करता है, ना कोई निशानी काम आती। वकालू, और कहते हैं, इन हाजा इल्ला सहर मुबीन, कि ये तो सरी जादू है, निशानी को फिर वो जादू करार दे देते। और क्या कहते हैं मजाक में, अइजा मितना व कुन्ना तुराबन व इजामन अइन्ना लमबऊसून, कि क्या जब हम मर जाएंगे, हम मट्टी हो जाएंगे, हड्डियां हो जाएंगे, हम फिर उठाए जाएंगे? यानी ताज्जुब पे ताज्जुब उनको ये है कि वो मट्टी होकर फिर जी उठेंगे। तो असल बात तो उनकी ताज्जुब वाली है जो पहले नहीं मट्टी से बने थे। हैरत की बात है, जिस मट्टी से बने हो उसमें बदलने पर दोबारा तखलीक होने की नफी कर रहे हो, उसी मट्टी से तो पहले बने थे, तुम्हारी अकल को क्या हो गया, तुम्हें ये बात अजीब क्यों लगती है? और फिर सिर्फ अपने ही दोबारा जी उठने से नहीं, अब आबाउन अलवलून, क्या हमारे पहले बाप दादा भी उठाए जाएंगे? ये बात तो उनको बहुत ही अकल से बाहर लगती है। इसी वजह से तो वो कहते हैं कि ये शख्स दीवाना है। कुल नाम, कह दीजिए जी हाँ बिल्कुल। अंतुम दाखिरून, और तुम जलील होने वाले। दाखिरून का लफ्ज दाल खेरे से है, जलील उखार होना, आजिज हो जाना, जैसे सूरत अन्नमल में आता है, वह कुल अतऊहु दाखिरीन, सब उसकी बारगाह में जलील होकर आएंगे। सूरत अल-मुमिन में आता है, इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, कि जो लोग मेरी इबादत से इनकार करते हैं, अन करीब जहन्नम में जलील खार होकर जाएंगे। वरना आज तुम्हें समझ नहीं आती, आज तुम हंस रहे हो, आज तुम सुनना ही नहीं चाहते। अब देखिए कि किसी की संजीदा बात के जवाब में हंसने वाला क्यों हंसता है, कि वो सुनना नहीं चाहता। किसी की बात सुनकर उसकी हंसी उड़ाना या हंसी में टालना, ये दरअसल उस रवैये का इजहार है जिसमें एक इंसान किसी संजीदा चीज की तरफ मुतवज्जे ही नहीं होना चाहता। इसलिए उनको सख्ती के साथ बताया गया, जी हाँ तुम उठोगे और जलील खार होके उठोगे। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे अमल ही ऐसे है, तुम्हारी ये हंसी मजाक जो अल्लाह की आयात और मुजजात के साथ है, तुम्हें जिल्लत के मकाम तक पहुंचा देगा। तो इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, बस बेशक वो एक ही डांट होगी। यहाँ डांट से मुराद इसराफील अलैहिस्सलाम का सूर फूंकना है, नफ़खा सानिया, जब सब लोग कब्रों से उठ खड़े होंगे, ये सब लोग कब्रों से जिंदा होकर निकल खड़े होंगे। फइन्नमा ही ज़जरतुन वाहिदा फइज़ा हुम यंज़ुरून, तो जब वो सामने देख रहे होंगे क्या, कयामत के हौलनाक मंजर, मैदान हशर की सख्तियां, ہر وہ چیز جس کا وہ انکار کرتے تھے. وقالو, اور وہ کہیں گے, یا ویلنا, ہائے افسوس ہم پر. یہ اظہار ندامت ہے. اب ویل کا لفظ ہلاکت کے موقع پہ بولا جاتا ہے, یعنی جب عذاب دیکھیں گے تو انہیں اپنی ہلاکت سامنے نظر آ رہی ہوگی اور فوراً اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں گے, لیکن اس وقت فائدہ نہ ہوگا. وقالو یا ویلنا ھذا یوم الدین, کہیں گے ہائے افسوس ہم پر, یہ تو جزا سزا کا دن آ گیا, یہ تو بدلے کا دن ہے. تو ان کے جواب میں فرشتے اور اہل ایمان کہیں گے کہ ہاں, ھذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون, کہ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم نہیں مانتے تھے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہی کہہ رہے ہوں, ایک کہہ رہا ہو ہائے افسوس ہم پر, مارے گئے ہم تو, یہ تو بدلے کا دن آ گیا, اور دوسرا کہے ہاں فیصلے کا دن آ ہی گیا جس کو تم مانتے نہیں تھے. احشر الذین ظلموا, اکٹھا کر لو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا, کفر, شرک اور دیگر گناہوں کا ارتکاب کیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب حکم ہوگا, ان کو بھی جمع کر لو, وازواجہم, اور ان کی ازواج کو بھی. ازواج کا لفظ زوج کے لیے ہے. زوج سے مراد صرف بیوی یا شوہر ہی نہیں ہوتا, بلکہ ہم مشرب لوگ بھی ہوتے ہیں, ایک سوچ رکھنے والے بھی. حضرت عمر کا قول ہے کہ ازواجہم سے یہاں مراد ان جیسے دوسرے لوگ ہیں. چنانچہ سود خار ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے, زناکار ایک جگہ اکٹھے کر لیے جائیں گے, شراب پینے والے ایک جگہ اکٹھے کر لیے جائیں گے, شرک کرنے والے ایک جگہ اکٹھے کر لیے جائیں گے. احشر الذین ظلموا, ظلم سے مراد شرک, کفر, نافرمانی اللہ کی. پیچھے پڑ چکے نا, ومنہم ظالم لنفسہ, ان ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو, یا ان کی ہم نوا بیویوں کو, کیونکہ عموماً بیوی شوہر کا ساتھ دیتی ہے, اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی یا نہیں, اللہ کی نافرمانی کی باتوں میں تو عموماً ہاں میں ہاں ہی ملاتی ہے, اپنی مرضی یا اپنی پسند یا اپنی خواہشات کی کوئی بات ہو تو اس میں انکار بھی کر لیتی. احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون, گھیر لاؤ سب ظالموں کو, ان کے ساتھیوں کو, اور ان معبودوں کو جن کو وہ خدا کو چھوڑ کے پوجتے تھے. یہاں ماں کا لفظ جو ہے یہ عام ہے سارے معبودین کے لیے, چاہے وہ پتھر کی مورتیاں ہوں یا اللہ کے نیک بندے ہوں, ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا. پھر اللہ کے نیک بندے جنہوں نے یہ نہیں چاہا ہوگا کہ لوگ ان کو پوجیں, ان کو تو چھوڑ دیا جائے گا, اور باقی سب کو ان کے ساتھ دوزخ میں ڈالا جائے گا. کہتے ہیں کہ سورج چاند کو بھی پنیر کی ٹکیوں کی طرح بنا کے ان کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا, تاکہ یہ اپنے معبودوں کو دیکھ دیکھ کے شرمندہ ہوں کہ ان کو ہم پوچھتے تھے, یہ تو ہمارے ساتھ ذلیل ہو رہے ہیں. من دون اللہ, اللہ کے سوا, باقی جتنے بھی معبود ہیں سب کو اکٹھا کر لو. فہدوہم الی صراط الجحیم, پھر ان کی رہنمائی کرو, ان کو راہ دکھاؤ جہنم کے رستے کی طرف. یعنی وہ تمام اشیاء جن کی خواہش تھی کہ ان کو پوجا جائے, اور پتھروں کا آگ میں جلنا, یہ تو پہلے پارے میں بھی اس کا ذکر ہوا. فتق النار التی وقودہ الناس والحجارہ, بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. عموماً ہر دور میں پتھر کے بت عبادت کے طور پہ پوجے جاتے رہے. وقفوہم, اور ان کو کھڑا کرو, ان کو روک لو. یہ حکم جہنم میں لے جانے سے پہلے کا ہوگا, کیونکہ حساب کے بعد ہی وہ جہنم میں جائیں گے. اس لیے کیا فرمایا, وقفوہم, ان کو روکو, روکو ان کو ابھی. انہم مسئولون, یہ سب پوچھے جانے والے, یعنی ابھی ان کا حساب ہونا ہے. اب سب چونکہ اکٹھے ہوں گے اس لیے کہا جائے گا, ما لکم, کیا ہے تم کو, لا تناصرون, ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے. یعنی یہ بات بھی خاص طور پر پوچھی جائے گی کہ آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے, دنیا میں تو تم ایک دوسرے کے بڑے ہی وفادار اور دوست بنے ہوئے تھے, آج کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا, کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا, کوئی کسی کا جھنڈا نہیں اٹھا رہا. بل ہم الیوم مستسلمون, بلکہ وہ آج کے دن تو فرما بردار بنے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو حوالے کیے دے رہے ہیں. مستسلم فرما بردار کے معنوں میں, یا حوالے کرنے کے معنوں میں, یعنی آج تو یہ بڑے ہی مطیع اور تابے دار اور نیاز مند بنے ہوئے ہیں. کل تک تو ان کا تکبر کہیں سماتا نہیں تھا, कल तक तो ये नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे, कल तक तो इनकी गर्दनें नीचे नहीं होती थी, इनके सर उठे ही रहते थे, आज सर झुकाए बैठे। सारी अकड़ और सारा तकबर निकल चुका है, और फिर वही काम शुरू हो जाएगा जिसका जिक्र कुरान पाक में कई जगह पर किया जा चुका है, वह अकबल बादहुम अला बादी यतसाअलून, और मुतवज्जे होंगे उनमें से बाज बाज की तरफ एक दूसरे से सवाल करते हुए। आपस में तकरार शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देंगे। आलू कहेंगे, इन्नकुम कुंतुम तातूनना अनिल यमीन, बेशक तुम आते थे हमारे पास यमीन से, दाई जानिब से। यमीन कहते हैं दाएं को। किसी के पास दाई जानिब से आने का मतलब क्या है? बहुत मैनर्स के साथ आते थे, क्योंकि अमूमन इंसान अपने सारे काम दाएं हाथ से करता है ना, अरबों के यहाँ दाया हाथ कुव्वत की बरकत की अलामत समझा जाता था। अब वो आ रहे हैं उनके पास और आकर उनके दाई जानिब बैठ रहे हैं, या दाई जानिब से उनके पास आ रहे हैं, यानी एक खास तरीका मुराद। दूसरी बात यह कि यमीन से मुराद कुव्वत है, यानी तुम हमारे पास आते थे बड़ी कुव्वत के साथ, हमारी नहीं सुनते थे, अपनी ही मनवाते थे। फिर ये कि तुम आते थे हमारे पास और हमें बुरी बातों को भी अच्छा बना के दिखाते थे, और फिर आखिरी माना ये कि हर तरफ से आते थे, क्योंकि यमीन सिर्फ दाएं के लिए नहीं, कहते हैं कि शिमाल यहाँ महजूफ है, दाएं बाएं से आते थे, नहीं हर तरह से भटकाने की कोशिश करते थे। और अगर यमीन को कसम के माने में लिया जाए तो तुम हमारे पास कसमें खाते हुए आते थे। आलू बल लम तकूनू मोमिनीन, लीडर्स क्या कहेंगे, तुम खुद ही मोमिन न थे, तुम तो खुद ईमान लाने वाले नहीं थे, आज हमें जिम्मेदार करार दे रहे हो। तो दुनिया में आज हम सबको रुक के ठहर के सोचना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आंखें बंद करके किसी की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि कयामत के दिन कोई भी फिर काम ना आ सकेगा। मालकुम ला तनासरून, फिर वो कहेंगे वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तान, हमारा तो तुम पर कोई जोर न था, यानी तुम खुद ही नहीं मानने वाले थे, हमने कोई जबरदस्ती नहीं तुम्हें मनवाया। तो इससे क्या पता चलता है कि यमीन यहाँ कुव्वत के मानों में आ सकता है, क्योंकि आगे फिर कुव्वत का जिक्र है। बल कुंतुम कौमन तागीन, बल्कि तुम सरकश लोग थे, यानी खुद ही ईमान लाने वाले न थे, हमारा तुम पे कोई जोर न था, तुम खुद ही सरकश लोग थे। फहक अलैना कौलु रब्बिना, तो सच्ची हो गई हम पर बात हमारे रब की, इन्ना लज़ाइकून, कि बेशक अलबत्ता हम चखने वाले हैं। क्या चखने वाले हैं? अजाब का मजा। फअग्वैनाकुम, बस बहकाया था हमने तुमको, इन्ना कुन्ना गावीन, बेशक हम खुद बहके हुए थे, हम सब गुमराह थे। पहले नहीं मान रहे थे कि हम बहके हुए थे, या हमने बहकाया तुमको, यहाँ आके मान गए। झूठे लोग हैं, जब जो जी चाहे कहें, दुनिया में भी झूठ की आदत है, वहां भी नहीं जाएगी। आप देखिए ना, इनकी इस गुफ्तगू के अंदर कंट्राडिक्शन है। कैसे? पहले कहते हैं मा कान लना अलैकुम मिन सुल्तान, हमारा तुम पे कोई जोर न था, बल कुंतुम कौमन तागीन। फिर कहते हैं फहक्का अलैना कौलु रब्बिना इन्ना लज़ाइकून फअग्वैनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन। अब मान गए, हाँ हमने तुमको बहकाया था, क्योंकि हम खुद बहके हुए थे। अब मानने से भी क्या फायदा, यानी हमने तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहा और तुमने जल्दी हमारी बात मान ली, हमारा तुम पे जोर तो ना था, हम बहके हुए थे, तुमने हमारी बातें क्यों मानी? चूंकि हम बहके हुए थे, तुम हमारे पीछे चले, तो तुम भी भटक गए। शैतान भी इसी तरह की बात करेगा क़यामत के दिन। वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दाउतुकुम फस्तजबतुम ली फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, मेरा तुम पे कोई जोर न था, बस इतनी बात थी कि मैंने तुम्हें दावत दी, यानी बुरे काम करने की, तुमने वो दावत कबूल कर ली, अब मुझे मलामत नहीं करो, अपने आप को ही मलामत करें। और अगर देखा जाए, गौर किया जाए, कौन किसके पीछे जाता है, कौन किसको फॉलो करता है, यानी इसमें क्या नफ्सियात होती है, किसी को फॉलो करने की नफ्सियात क्या होती है। इंसान अमूमन किस चीज के पीछे जाता है? जहां उसको उसके मतलब की, उसकी मर्जी की, उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई चीज मिलती, और फिर जब वहां से कुछ नुकसान उठाता है तो अमूमन दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देता है। फइन्नहुम यौमइज़िन फिल अज़ाब मुश्तरिकून, इन सारी बातों के बावजूद उस दिन वो सब लोग अजाब में मुश्तरक होंगे, इकट्ठे होंगे, क्योंकि जुर्म भी मुश्तरक था तो सजा भी मुश्तरक होगी, कोई बहाना ना चलेगा। लीडर और पैरोकार सबका एक ही अंजाम होगा, न लीडर की अजमत उसको अजाब से बचा सकेगी और न पैरोकारों की हमाकत या कोई बहाना कि हमें तो पता ही नहीं था क्या करना चाहिए, दूसरों ने जिस तरफ भटकाया जिधर लगाया हम उधर ही को लग गए। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को नाजायज काम की दावत देता है, उसे गुनाह पे आमादा करता है और उसके लिए अपना असर रसूख भी इस्तेमाल करता है, और मानने वाला उसकी बात मान जाता है, उसके असर में आ जाता है, तो कयामत के दिन गलत रास्ते की तरफ बुलाने वाले को भी अजाब होगा और उसके दाम में आने वाले को भी अजाब दिया जाएगा। कोई शख्स भी अपने गुनाह से ये कह के बरी नहीं हो सकता कि अल्लाह फुलां को पकड़िए, उसने मुझे भटकाया था। फुलां को तो पकड़ा ही जाएगा, आपको भी साथ पकड़ा जाएगा। अच्छा, आप देखिए कि दुनिया में अमूमन हम ये तावील भी बहुत इस्तेमाल करते हैं कि हमारा तो कोई कसूर नहीं, हमें माहौल ही ऐसा मिला, हमें खानदान ही ऐसा मिला, हमें उलमा ने बड़ों ने यही बताया, उन्हीं का कसूर है, वो पकड़े जाएंगे, हमारा क्या कसूर है, हम तो छूट जाएंगे। तो याद रखिए, कोई किसी पे जिम्मेदारी डाल के छूट नहीं जाएगा, गलत काम करने की सजा खुद भी भुगतना होगी, भले किसी की पैरोकारी करें या ना करें, किसी की पैरवी करें या ना करें। अमूमन हम अपना वक्त जाया करते हैं, गलत बातें करते हैं, गीबत करते हैं, बदजबानी करते हैं, अगर कोई हमसे पूछे तो क्या कह देते हैं, माहौल ही ऐसा है, सारे यही कुछ कर रहे हैं, हमें अच्छा माहौल ही नहीं मिला, हम कैसे अच्छे हों, दूसरे लोग जो अच्छे नहीं है इसलिए हम अच्छे नहीं है, कितना बहाना करते हैं हम इस बात का। अगर आप देखें तो लोगों की 99.9% जो है वो यही उजर पेश करेगी अपनी गलतियों का। सब अपने बारे में सोचें, सब, मैं अपने बारे में, आप अपने बारे में, क्या कभी हमने ऐसा कोई उजर तराशा कि नहीं? कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, क्या कहते हैं अमूमन, मेरा तो कोई कसूर नहीं, असल में माहौल ही ऐसा था, मुझे लोग ही ऐसे मिले, मुझे उस्ताद ही ऐसे मिले, मुझे दोस्त ही ऐसे मिले, मुझे हमसाए ऐसे मिले। तो अगर यही बात किसी की निजात के लिए काफी हो तो दुनिया में फिर कोई एक शख्स नहीं रह सकता जिसे जहन्नम में जाना चाहिए, तो सबको जन्नत में जाना चाहिए, इसलिए कि हर एक के भटकने का सबब कोई ना कोई दूसरा जरूर है। जो भी कोई भटकता है उसको भटकाने वाली कोई ना कोई बैरूनी कुव्वत जरूर होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें अल्लाह ने अकल दी, समझ दी, हिदायत दी, फितरत में खैर रखी, अल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, बेशक ना पढ़े कोई कुरान, लेकिन वो जो अंदर रखा है मीजान वो बताता है ये गलत है काम, वो अंदर से उठ उठ के कहता है नहीं करो ऐसे, ये ठीक नहीं, हम उसको सलाह देते हैं, हम कहते हैं सब कर रहे हैं मैं क्यों ना करूं, औरों के लिए जायजा तो मेरे लिए ना जायजा, यहां तो सब यही करते हैं, पूरा माशरा यही कर रहा है, मैंने कर लिया तो क्या हुआ। और फिर हम वाकई जब मेजोरिटी को कोई गलत काम करते हुए देखते हैं तो हम अपने लिए बहुत बड़ी दलील और बहुत बड़ा उजर पाते हैं और फिर तसल्ली से गलत काम करते हैं। लेकिन कयामत के दिन किसी से भी ये बहाना तो कबूल किया ही नहीं जाएगा कि दूसरों ने नहीं करने दिया। दुनिया में भी आप देखिए आमतौर पर क्या होता है कि जब मसलन स्कूल से कोई काम मिलता है बच्चों को, घर में शादी हो, फौतगी हो, कुछ हो, होमवर्क होमवर्क है करना है। कोई बच्चा जाके ये नहीं कह सकता वो आज सारे घर में मेहमान आए हुए थे, खाना था दूसरों का, वो देर से गए इसलिए हमने होमवर्क नहीं किया, नहीं, उसके नंबर कट जाएंगे, जो पीछे रहा वो रह जाएगा, उसकी इज्जत इस बिना पर नहीं बन सकती कि वो कहे चूंकि मेरे घर में मेहमान थे इसलिए मैंने काम नहीं किया, इसलिए टीचर मेरी इज्जत में कोई कमी ना आने देना। काम ना करने वाला और करने वाला बराबर हो ही नहीं सकते, दो मुख्तलिफ चीजें। लेकिन अमूमन हम सबसे सस्ती और आसान और करीबी दलील और बहाना ढूंढ के मुतमईन हो जाते। आप बाकायदा एक लिस्ट बना सकते हैं उन सब लोगों की, उन सब चीजों की جن کو ہم اپنی گمراہی یا اپنی سستی یا کوتاہی یا نیکیوں میں پیچھے رہنے کا سبب بتا سکتے ہیں. نماز وقت پہ کیوں نہیں پڑھی؟ آپ دیکھیے 10 بہانے ہوں گے, 10 لوگوں کو بلیم کر سکتے ہیں ہم. خشوع خضوع کیوں نہیں تھا؟ بہت سارے بہانے ہو سکتے ہیں. کون سا ایسا کام ہے کہ جس کے نہ کرنے پر جو ہمیں کرنا چاہیے ہمارے پاس بہانہ نہ ہو؟ کون سا کام ایسا؟ ہر چیز کے پیچھے بہانہ ہے. اور اس کا توڑ آپ دیکھ رہے ہیں اکثر صورتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بھٹکانے والے, بہکنے والے ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے سارے ہی عذاب میں کٹھے. یہ بہانہ سنا ہی نہیں جائے گا. اس لیے آج کے بعد اپنی بدعمالیوں, اپنی غلطیوں کے لیے ہم کوئی اور ادھر تو دیکھیں, اس کو کاٹ دیں. یہ قابل قبول کوئی نہیں, دھوکے میں نہ رہے کوئی. ڈے ون پہ شیطان نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر دیا تھا, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي, کیونکہ تو نے مجھے بہکایا. تو نے کیوں کہا تھا انسان کو سجدہ کرو؟ تو نہ کہتا تو میرا یہ حال نہ ہوتا. یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ پوچھے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی تو ہم کہیں آپ نے کہا کیوں تھا. آپ نہ کہتے تو میں نہ انکار کرتا اور نہ ہی میری غلطی لکھی جاتی. اصل قصور تو آپ کا جس نے حکم دیا. یہ بات تو کوئی نہیں مانی جائے گی پھر. اور تو کبھی کسی چیز کے لینے پر, نعمت کے ملنے پہ ہم نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں تو نے کیوں دے دی, کسی اور کو دے دیتا. یہ آنکھیں ہماری بجائے کسی اور کو دے دیتا, یہ ہاتھ پاؤں کسی اور کو مل جاتے, یہ سوچنے سمجھنے کی قوتیں تو فلاں اور فلاں کو دے دیتا جس کے پاس نہیں, ہمیں کیوں دی؟ ہم تو ان کے بغیر بھی جی سکتے تھے. لیکن جب کوئی فرض عائد کرنے لگے, کوئی حکم دے, کوئی کسی ڈسپلن میں لانے لگے, تو پھر ہم کہتے ہیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے, کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ, ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. مجرم اسی سلوک کے لائق ہیں کہ وہ ہمارا عذاب بھگتے ہیں. اِنَّهُمْ, یہ سارے مجرم, کانو تھے, اِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا تھا, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, يَسْتَكْبِرُونَ, یہ تکبر کرتے تھے, بات ہی نہیں سنتے تھے. یعنی دنیا میں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جس طرح مسلمانوں نے یہ کلمہ پڑھ رکھا ہے تم بھی ایسا ہی کلمہ پڑھ لو تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو, تو وہ کیا کرتے تھے؟ تکبر, جھکتے ہی نہیں تھے, سنتے ہی نہیں تھے, مانتے ہی نہیں تھے. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے تھے, یعنی تکبر میں آ کے, أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ, کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبود چھوڑ دیں؟ شاعر مجنون یہاں کون تھا ان کے نزدیک یا ان کے خیال میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی دعوت کو وہ جنون سمجھتے تھے. یعنی اسلام کی تبلیغ کو جنون قرار دیتے, قرآن کو شعر و شاعری قرار دیتے, اور کیا کہتے کہ یہ ایک دیوانے کی دیوانگی ہے, اور اس کی باتوں میں آ کے ہم اپنا عقیدہ بدل لیں, اپنا دین چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتے ہیں, بل جاء بالحق وصدق المرسلین, بلکہ وہ حق لایا ہے اور رسولوں نے تصدیق کی ہے. یعنی تم ہمارے پیغمبر کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہو, شاعر کہتے ہو, جبکہ بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ لایا ہے وہ بالکل سچ ہے, اور یہ وہی چیز ہے جس سے پہلے سارے انبیاء لائے. یہ بھلا کسی شاعر کے تخیلات کب سے ہو گئے اور کیوں ہو گئے؟ تمام انبیاء نے انہی حقائق کی تصدیق کی جو حقائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. انکم لذائق العذاب العلیم, بے شک تم سب دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون, اور نہیں تم جزا دیے جا رہے مگر وہی جو تم عمل کرتے رہے. یعنی تمہیں جو بھی بدلہ دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو.